ملا نور محمد اخون حافظ عبدالله او مسجد گل پختنه کوي که په مسجد کې د لمانځه لپاره یو سړی همیشه یو ځای انتخاب کړي او ټول وختونه په هماغه ځای ولاړ وي نو دا څوک لري؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، حضرات فدغ مسألك كتابنا دفقاهة أو ده حضرة إمام صاب رحمة الله عليه ده مذهب كتابنا دغ عمل إنكارك معنا داده چه یو سلی دی یو زای منتخب نگردی او دا زان دا فار دی معین نگردی چه دا عبد دا فار پا هر مازی کی دی پر دغ زای دریدی او بل سوخ دلتا نپریدی. دا وجه دا مخالفت هم داده چه پا دغ عمل کی دو زرر دی. یو زرر دادی کچی بل سلی دلتا ولاوی دا مخطر دا دیراسی بیا هغه ته جواب ورکوي چې د دغه ځای لرې سه، دلته زه درېږم، دا ځای ما معین کړی دی، دا آزار د مؤمن و د مسلم دی، هغه بل سړی ظاهر کړي آزار د مسلمان حرام دی، نه دی روا. او بله وجه دا ده که چېرې دغه سړی دغه یو ځای منتخب کړي نو په ورځ د میزان هم دغه یو ځای د ده دپاره ګواه دی، شاهد دی. لكن عليه السلام مبارك فرمائي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تلك صلاة البيوت حتى شفريز المزم آداتي ده نور سنن نوافل أو حتى لتر دما خستن دا تاسولي كوروتا لتكوي يو خدادي شهر كور ببركة فاتنسي دا المعزس محروم فاتنسي فشان دا مقبري ودا أجرين. او بلدادی چه دا تعدد دا امکنون یو سلموز یو زای وکا، یو سب بلدائی، یو ورز یو زای دریزا، بل ورز بلدائی دریزا، دا حرم زکا هغا موزیع دا قدمانو او دا سجود چه غا سجده وربادی کیجین او شیفر کمزای اصول کیجین، دا غمزکا بیا گواهان دی دا مؤمن مسلمان دا پار شاهدی آدا کی فورز دا میزان چه یا الله دغه سړی مؤمن مسلمان مجھے گواهی ادا کړو چې پر دغه دغه ځایونه عبادت او لمونځ کوم. نو تعدد د ګواهانو، ګواهان چې هر څو ډېر وي او په دغه نیک عمل کې هغه امر مستحب و مستحسن، نو په دغه خاطر باید یو ځای انتخاب نه کړي، دا عمل مه کوي، دا پرېږدي وسلام.